Boko na sala koko ne onga wa yo na kangi ma boko ime na kolela ye. Abio zani koko yo kanga yo na sala koko ne onga na zuwa ye ibasa na ayo.